Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Café, a Rádió Café-n a hét mesterlövésze, Puzsér Robert és Vida Viktor a stúdióban. Nagyon nagy örömmel köszöntöm a hallgatókat. Régen hallottatok engem, kristálytiszta vételt kívánok. Ez egy élő műsor, úgyhogy SMS-ezhettek nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, vagy e-mailezhettek a rádiókafé@rádiókafé.hu-ra. Mind a kettőt megkapjuk. És hogyha e-maileztek vagy SMS-eztek nekünk, akkor megkísérlünk reagálni vagy reflektálni azokra a felvetéseitekre, amelyek a műsor témájához kapcsolódóak. A műsor pedig ezúttal a valaha volt legrosszabb Oscar-díjas filmekkel foglalkozik, azzal a 10 filmmel, amely Oscar-díjat kapott, és nem egyszerűen csak Oscar-díjat, hanem a Best Picture, a valaha volt 10 legrosszabb Oscar-díjas film, amely az év filmje lett, tehát a legjobb film kategóriáról beszélünk. Az Oscar az a legerősebb rend a világon. Ezt onnan is tudhatjátok, hogy mennyire, hogy ha valahol leírva látjátok azt, hogy Oscar, akkor fölé kell rakni a kis R betűt, és mindig ott van fölötte a kis R betű, ami azt jelzi, hogy ez egy jogvédett cucc. Tehát itt nincsen egyetlen díj versenyzik vele, talán ami ekkora brand, a Nobel. Szerintem semmi más nem rúg labdába. Nobel és Oscar, és minden más az pedig arany ez, arany az, van arany medve, arany sas, meg arany pálma, zsiráf, meg zsiráf, arany. De oda, mindig oda kell mondani, hogy arany. Az Oscar-nál sose kell azt mondani, hogy arany Oscar. Az Oscar. Ne, az a legelképesztőbb, hogy azért számos számtalan céget ismerünk világszerte, és számos számtalan márkát. Márkásabbnál márkásabb márkákat ismerünk. Olyan márkákat ismerünk, amik aztán tényleg a... Ott van például a márka üdítő. De a Rolls-Royce, meg az Isten tudja milyen... De nem mondhatunk márkákat. Nem, itt mi nem. Csak olyan márkákat, amiket ti úgyse tudtok megfizetni, úgyhogy a Rolls-Royce. És ezek a márkákat le lehet egyszerűen írni, akár újságban, akár egy DVD hátuljára leírhatod, és nem kell, hogy ott legyen a kis R betű. De az Oscar mögött mindig ott kell, hogy legyen. Az Oscar az az Uber brand. Tehát az a legmagasabb minőség, ami a nyugati civilizációban elképzelhető, de hogy mennyire nem, afelől mi semmi kétséget nem fogunk hagyni bennetek az elkövetkező két órában. Azt kell tudni erről a legjobb film kategóriáról, hogy először még legjobb produkció és unique, tehát rendhagyó, egyedi és művészi. Tehát volt két ilyen kategória, de aztán Hollywood nagyon van rá, erre van a legjobb film. Igen. A művészi igénynek a helyét átvették a dollármilliók, amelyeket besöpör az adott film, és akkor ezekhez azért nagyon gyakran kapcsolódik az Oscar-díj. Tehát érdekes módon a legnagyobb jövedelmet hozó filmek, azok általában nagyon sok Oscar-díjat kapnak. Hogy miért van ez? Az esztétika az összekapcsolódik a tömegeknek az igényeivel. Vajon szokása ez az esztétikának? Hát... tudhatjuk így a történelem meg a kultúrtörténet ismeretében, hogy nem. Az Oscar-díjnak ez a szokása, nem a kultúrának. Aki hallgatta a hét mesterlövészét az elmúlt hónapokban, az persze meglepődött azon, hogy miért beszélünk Oscarról, hiszen a leggyakoribb felkiáltása Robinak a műsorban az a kettő volt, hogy és Oscar eső, mondta néhány filmnél, máskor pedig lehúrogott mindenkit, aki egyáltalán az Oscar szót kiejtette, mert kit érdekel, hogy milyen Oscart kapott. Az Oscar az egy olyan díj, amit csak én emlegethetek, anélkül, hogy az ne legyen pejoratív. Bárki más említi, az fúj, az undorító. Miért utáljuk az Oscar díjat? Össze tudjuk ezt így röviden, néhány percben foglalni? Valószínűleg azért utáljuk az Oscar-díjat, mert olyan, mint ez a kis érdekes összevart seb a fejem tetején, ahova odavartak pár napig még egy gészt is, holnap szerencsére leszedik. Mindenki beszél róla, ha találkozok vele a barátaim, mindenki rákérdez, és beszélnem kell róla, de hogyha közelről megnézzük, akkor undorító. Igen, az Oscar is ilyen. Valami ilyesmiről van szó. Miért utáljuk az Oscar-díjat? Elsősorban azért utáljuk, mert koncepciózus. Mert nem a éppen aktuális év legjobb filmje, legjobb főszereplője, legjobb vágása, a legjobb zenéje kapja, hanem ilyen csomagok vannak, ilyen abban az évben melyik filmet szereti Hollywood típusú, vagy milyen koncepció mentén osztják. Tehát tudjuk jól, hogy a 2002-es év az a Feka Oscar díj éve volt. Whoopi Goldberg volt a... Igen. Konferencié. A fekete Whoopi Goldberg volt a házigazda, a legjobb női színész az történetesen Halle Berry volt, a legjobb férfi színész az történetesen Denzel Washington volt, és életműdíjat kapott Sidney Poitier. Csupa fekete színész. Előtte 10 éven keresztül, utána 10 éven keresztül nyomában, most még csak azóta, még csak 7 év telt el, de nyomokban nem fedezünk fel feketéket az Oscar esőn. Holberit említettük? Ő igen. Holberi, Denzel Washington, Sidney Poitier. Tehát, és ezzel elárulták, hogy mennyire koncepciózus az egész. Akik díjat osztanak, azok imádnak koncepciózusok lenni, ezzel saját fontosságukat emelik ki, amikor különböző politikai üzeneteket, ez főleg Európára nagyon jellemző, politikai üzeneteket juttatnak el, éveket találnak ki, koncepciókat egy-egy évhez. Jó, hát emlékszünk az eutanázia Oscar évére, amikor a legjobb nem amerikai film az a Belső tenger volt, egy eutanázia film, a legjobb amerikai film pedig a Millió dolláros bébi, egy másik eutanázia film. Ez az év volt, amikor Hollywood az eutanáziára akarta felhívni a világ figyelmét. Tehát itt szó nincsen arról, hogy az adott év legjobb szereplői, legjobb rendezői, legjobb színészei, legjobb filmesei, operatőrei, vagy legjobb filmjei kapják a díjat. Nem, itt van egy koncepció, az adott évre Hollywood kitalálja magát. És akkor abban biztos hatalmas bűntudatuk volt amiatt, hogy a feketék azok sosem kapnak semmit, mert különben is rabszolgák voltak. Úgyhogy kell egy év az Oscar-díjnak a történetében is, amikor a feketéktől bocsánatot kérünk, és akkor kedves Denzel, kedves Holly, kedves Sidney, bocsássatok meg nekünk a több évszázados elnyomatásért, a jogfosztottságért, a rabszolgaságért. Itt az Oscar-díj, örüljetek! És ők pedig megköszönik szépen udvariasan, ahogyan a szokás a fehér kiosztóknak, hogy őket most megtisztelték ezzel. Az Oscart másrészt pedig azért utáljuk, mert körbelengi a pénz szaga, a különböző lobbik, amikben nagyon bele se látunk, és ahogyan a politikai életet bigott módra két felé osztja a demokrata és a republikánus párt versengése, mondjuk a demokratához köthetjük azt, amiről előbb Robi beszélt, a politikai koncepciókat, a republikánusok szája íze szerint pedig ez a méretetlen pénz szaga, ami megfelel. De miért utáljuk még az Oscar díjat? Hát egyrészt azért, mert nagyon sok film nem kapott Oscart, amit mi szeretünk. Úgy, mint? Hát például a 2001-es űrod össze. Vagy a szárnyas fejvadász. Vagy a ponyvaregény. Vagy például az aranypolgár. Ja. Vagy mondjuk említhetnénk például a mechanikus narancsot. De a filmművészet, tulajdonképpen a filmművészet olyan filmekből áll, amelyek a legjobbak, és nem kaptak Oscar-díjat soha. De a mechanikus narancsot legalább jelölték. Annál nagyobb szégyen, hogy nem kapta meg. Meg az aranypolgárt is jelölték 41-ben, viszont nagyon sok film, amit az előbb említettük, már, egyet a jelölés se kapott. Már 41-ben sem volt elég jó ízlésük ahhoz, hogy felismerjék, hogy mekkora filmek vannak ott előttük, a szemük láttára. Ott van például 67-ben a diploma előtt, ami lecsúszott a legjobb film Oscarról, és a Forró éjszakában című film kapott. Nem tudom, hányan láttátok a Forró éjszakában című filmet. Jó, ez az, az Oscar díj egy rossz vicc, az az igazság. Azért utáljuk még az Oscar díjat, mert előbb-utóbb mindenki meg kell, hogy kapja. Mert nem is tudni igazából, hogy hollywoodi sztárok, a hollywoodi hősök kapják-e az Oscart, vagy Oscar kapja-e a hollywoodi hősöket. Igazából ez így nincsen egyértelműen eldöntve. Ott van például Kirk Douglas, aki az egész életműve alatt nem kapott Oscar-díjat, de semmi baj, mert amikor már játszani sem tud, meg már annyira szenilis, hogy már a jobb kezét se tudja fölemelni, mert már Alzheimer-e van, arra kitalálták az életmű Oscart, amíg még mozog, amíg még egy pacemaker mozgatja, addig még mindig lehet neki Oscar-díjat adni, hogyha eddig elmulasztottuk. Volt egy csomó lehetőségünk, hogy odaadjuk, nem adtuk oda, mert nem volt elég jó színész, de azért az életműve alapján azért mégiscsak megérdemel egy Oscar. Az a lényeg, hogy előbb-utóbb Oscarral mindenkit ki kell, hogy tüntessünk. Ha más nem, posztumusz fog Oscart kapni. Az életmű Oscar azt jelenti, hogy jé, még él. Azért utáljuk az Oscar díjat többek között, mert üzleti érdekek mozgatják. Azért, mert a legtöbbször olyan filmek kapják az Oscar díjat, amelyek még nem zsebelték be azt a potenciális mennyiségű dollárt, amit bezsebelhetnek, de 11 Oscar az hatalmas lökést jelent nekik ahhoz, és meg lehet duplázni, vagy triplázni az addigi nézőszámot egy ilyen hatalmas Oscar esővel, egy Oscar zuhataggal. De az is már egy jó húzás, hogyha rá lehet rakni a DVD-tokra, hogy egyáltalán jelölték Oscar, és az utóbbi időkben már nem is látni a DVD-tokokon a képeket, mert egy-egy DVD-nél már elborítják ezek a kis koszorúk. És talán ez az oka annak, hogy 2010-től újra 10 filmet fognak jelölni a legjobb film kategóriába. Volt ezzel a sakkozás az elmúlt 100 évben, volt, amikor 5-5, ez volt a leghosszabb időszak, de előtte volt, amikor szintén sokkal több filmet jelöltek, és be is hallották, hogy nagyobb reflektorfényt akarnak több filmnek állítani. Nyilván könnyebben eladhatók lesznek a DVD-k, hogyha rajta lesz, hogy jelölték. Oscar jelölés, igen. De azért nem szeretjük mi a Hollywoodi Filmakadémiát, mert olyan, mintha az európai filmszakma bunkó új gazdag kisöccse lenne. Tehát így nagyon-nagyon sok pénze van, Isten tudja honnan, és nagyon-nagyon rossz ízlése, és tényleg olyan, mint egy gyerek. Tehát szerintem az érzéki dolgok azok azonnal megindítják, tehát azok beindítják. Tehát így jól lehet facsarni a könnyeket a könyvirigyeiből, azonnal beleborzunk bármi erőszakba, tehát így nagyon könnyen belevihető szélsőséges érzelmekbe, és olyankor aztán így könnyű kézzel kioszt 11 Oscar-díjat valami hülyeségre. Tehát hogy tényleg olyan, mint egy hülye gyerek, az és az igazság. És a műsor végén fogunk is beszélni arról, hogy mely filmek kapták a legtöbb Oscart, csak azért nem beszélünk róla, mert lesz a 10-es mai listánkon a legrosszabb, legjobb film Oscaros filmek közül, ami nagyon sokat kapott, illetve megnézzük azt is, hogy melyek voltak a leghatékonyabbak, tehát nem csak, hogy sok jelölést kaptak, de ebből sokat be is söpörtek, de ezt majd a végén. Szóval egy szó mint száz, az Oscar-díj az egy elemi csapás a jó ízlésre. Tulajdonképpen az Oscar csak a tűzkárhoz és a vízkárhoz lehet hasonlítani. Volt is egy ilyen reklám annak idején, az idősebbek emlékezhetnek rá. Kis testvére a Golden Globe. Én végignéztem, mik kapták a Golden Globe díjakat, és mik kapták az Oscar díjakat. Még mindig jobb ízléssel osztják a Golden Globe díjakat, mint az Oscar díjakat. Igen, tehát, igen, tehát az utóbbi években Amerikában elkezdtek díjakat adni olyan alapon, ami nem annyira negatív, amiről az imént beszéltünk. Tehát azért kicsit Európára hasonlít. Európában ugye sokkal több díj van, és azért szerintem még az Oscar-nál is jobban lehet utálni a nagy európai díjakat, ahol tényleg ez a teljesen, politika szag, ez a koncepciózus politika, mondjunk valamit az egyszerű embereknek, hogy legyenek jó állampolgárok. A magam részéről a Cannes-n kívül nem is tartok nyilván semmit, de beszélgessünk erről az Oscar-díjról, főleg azért beszélgessünk ezekről az Oscar-díjas filmekről, mert ez az Oscar a legnagyobb elismertséggel, világszerte a legnagyobb elismertséggel és számontartottsággal kezelt díj. Úgyhogy következik a visszaszámlálásunk, a 10 valaha volt legrosszabb Oscar-díjas film a Best Picture, vagyis az év filmje kategóriában. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Tizedik helyezett 1995-ből a Rettenthetetlen, abban az évben... Mennyit hallgattam kis serdülő kamaszkoromban ezt a dalt, Istenem, hát... Abban az évben, amely évben az értelem és érzelem is kaphatta volna, de nem, az túl jó film volt nekik. A nacionalista történelem hamisításnak a tökéletes példája. A jók, a skótok, a rosszak, az angolok, ezt egyszerű megjegyezni, kedves mozilátogató, értsed, a jók, a skótok, azért szeretjük őket. A filmrendező, az Mel Gibson, tudjuk jól, hogy ő sem az árnyalt történetvezetésről és az árnyalt karakterisztikáról híres. Bár ezt inkább utána bizonyította be újra és újra, itt ezt azért még nagyon szerettük, több olyan film is lesz a listán, amit Robi összeállítottunk, ahol pironkodtam, hiszen ezek minimum kamaszkorom, de talán még most is egy-egy ilyen szeretett filmje. Úgyhogy lesz olyan film is, amit ti valószínűleg szerettek, és el fogtok pirulni, mert rákerülnek a mai listánkra. Hogy mennyire nacionalista film, az tudható abban is, hogy felállva üvöltöttek a skótok a mozikba, amikor azt üvölti, hogy Freedom, a főhős a kínpadon, és akkor felállt egész Skócia a mozikba, és üvöltött, hogy Freedom. Én meg úgy szégyeltem magam, amikor azt üvölti, hogy Freedom, és semmi értelme nem volt, és ott tépkedték ki a beleit, és ő nem kért bocsánatot, mert Freedom. De könyörgöm, Robi, az egész amerikai filmművészetre azt szokták mondani, hogy jóba és rosszba gondolkodik. Az amerikai kultúrát is áthatja a jóra és rosszra való leegyszerűsítés, hát a mesékben is jó és rossz, most miért bántja ez annyira a csődödet? Engem egy valami idegesít a legjobban, hogy az ilyen filmekben, ahol elbukik a hős a végén, mégiscsak az erkölcsi győzelem az jó oldalán áll. Na most itt az erkölcsi győzelem, az kiegészül genetikai győzelemmel, ugye tudjuk jól, hogy a főhős, a Wallace, az végig szerelmes az elvesztett feleségébe. De azért csak megfarkalja a hercegnőt. Megkekinti, hogy finom. Hát azért egész véletlenül, és bepetézik a királyi családba, ahol aztán majd a királyfi, a legkisebb királyfi, az már nem az öregnek a unokája lesz, ugye, a gonosznak, hanem a Wallace-nak a fattya. Tehát mi következik ebből, hogy azért mégiscsak a jó öreg vérség, a jó öreg genetika, ez egy genetikai győzelem, azért a vérségbe, mert sikerült megfertőzni az angol uralkodóházat, és akkor ez Holtában is győzött. Igen, valahol győzött, mert a kis permiumok tovább élnek a hercegnőben, Sophie Marceau-ban. Talán a legnagyobb felborodás akkor volt a Hét mesterlövészében, amikor Farkas Tita Márton és Robi a Rettenthetetlent fikázták, és utána az orláni szüzet viszont dicsőítették. Nagyon sokan szeretitek a rettenthetetlent. Én most is azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy megnéztem, és egy óriási történelmi kosztümös filmáradatot zúdított újra Hollywoodra, a 60-as éveket idézte ez a történelmi film széria, az Alexandros, Nagy Sándor, a Hódító, és egy csomó más film, ami ez a történelmi kosztümös izé, úgyhogy maguk a csatajelenetek realisztikusan lettek aránylag megcsinálva. Na, nagy ívű csatajelenetek. Aki szereti a történelmi filmeket, tényleg egy-két szálat, nyilván nem dokumentumfilmről van szó, de lehetett egy-két dolgot megtanulni a középkori Anglia és Skócia viharos kapcsolatából. A 9. helyezett mai listánkon A farkasokkal táncoló. Szintén egy film, amit nagyon szerettem, ez ebben az évben, meggyónom. Ebben az évben jelölt volt a Nagy Menők Martin Scorsese-től egy zseniális gangsterfilm. Miért is kapta volna? Miért is kapta volna meg Martin Scorsese valaha az Oscar-díjat? És az Ébredések is jelölt volt, ami nem egy rossz film szerintem. Hát a farkasokkal táncolónál 100 000-szer jobb, az garantáljuk. Tehát, hogy Keresztapa 3 is ekkor volt jelölt. De a Keresztapa 3 is 100-szor jobb a farkasokkal táncolónál. A farkasokkal táncolónál Uszkve bármelyik film jobb. Úgyhogy, ha jobb filmet akartok találni, mint a farkasokkal táncoló. Annyi a dolgotok, kedves rádióhallgatók. Be kell menni a legközelebbi DVD-TK-ba, és akkor becsukod az ajtót magad mögött, hunyad be a szemed, forogjál körbe 12-t, visszafelé 6-ot, és amerre állsz, verjél le a polcról egy DVD-t, az egy jobb film. Jobb film, mint a farkasokkal táncoló. A farkasokkal táncoló a maga a bűntudat Oscar. Jaj, szegény indiánokat kiirtottuk, na de ezt megbántuk, és ezt jelezni kell. Ezt jelezni kell, akármilyen rossz film, jelezni kell, mert most elkészült az első film arról, hogy az indiánok is emberek voltak. Lenne indián elnök Amerikának, hogyha nem írtották volna ki mindent. Biztos vagyok, hogy Barack Obama után pár évvel lenne indián jelölt, de nincsenek már indiánok jószerűvel Amerikában. Ami arról, tehát, hogy mondjam, egy bűnrossz filmről van szó, de az első film, ami szembenéz az amerikai történelemnek ezzel a sötét időszakával. Az egyik leggyalázatosabb tettével. Igen, hogy az talán a Hiroshima és Nagasaki méretű hozzá. Hát igen. De ez még talán ez annál is durva. Ez annál is durvább. És hogy hogyan írtották ki az őslakosságot, és jött egy bűnrossz film erről, és természetesen 7 különböző Oscar-díjat kellett neki adni. Kevin Costner a legjobb rendező. Ízlelgessük ezt egy kicsit a szánkban. Tehát a Kevin Costner mint rendező, bár önmagában, tehát az a kijelentés, hogy Kevin Costner rendező, már ez is egy rossz vicc. És mi az, hogy a legjobb rendező? Ez egy szakma, könyörgöm, nem a aktuális szép fiú, amelyik megrendezi magát valami rohadt, unalmas 180 percen keresztül tartó gyötrelmes bődületben. És mit tesz Isten, Dunbar hadnagy a főhős, azt kijátsza Kevin Costner, és ezek a nagyon-nagyon nagy patetikus mellényúlások, amikor önmagát rendezi egy színész. És egy olyan színész, aki nem alkalmas rendezőnek. És bizony a nyálfaktor az vissza fog térni itt a listánkon, a 10-es listánkon a legrosszabb, legjobb film Oscar-díjas filmeknél, és sajnos azért került rá erre a listára többek között, mert Kevin Costnernél nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy vigyünk valamit, amivel a lecsöpögő nyálat felfogjuk. A legunalmasabb film, amit valaha láthattatok. Tehát 180 perc. Talán Robin Williams méltó még hozzá ebből a nyelvfaktor. De most komolyan, el tudtok képzelni. 180 perc, 1990-ben nem három órán keresztül nem lehet végigülni rettenetese, borzalmasan szerintem unalmas. Szerintem a Győri Rába filmszínházban ezt szünettel néztük, akárcsak a JFK-t. Szétnyílt a függöny, villany fel, és akkor most pihenünk. Jó. Szóval más film nem lehetett volna 180 perces. De az indiánokról szóló film. Itt most szembenézünk a bűneinkkel, tehát most itt nem unatkozunk, most a gyötrődés is valahol meg van indokolva, meg van alapozva. Hát itt ez most, itt a penitenciát le kell róni, itt most bűnhődni kell. Na, a bűnhődés megkapjátok. 180 percen keresztül ilyen unalmas, ilyen érdektelen, ilyen, és ráadásul mi a legidegesítőbb benne, hogy annak ellenére, hogy barátságot köt ugye a főhős, a farkasokkal táncoló, barátságot köt ezekkel a jóféle Sioux indiánokkal, azért a nő, aki beszerelmes lesz, az mégiscsak egy fehér nő. Tehát azért az genetikai faktor itt. Igen, tehát azért a fajgyalázást nem követünk el, azért mindenféle indiánokkal nem kufircolunk, hanem ugyebár ez a nő, ez indiánok nevelték föl, de hát ez egy fehér lány volt, és a indiánok körében nőtt fel, és hát ha bele kell szeretni egy nőbe, hát csak nem a szutykos indián csajba fog beleszeretni a főhős, hát nyilván megtalálja ott is a fehéret, a magának valót. Jó, azért fehér a fehérrel, az úgy van rendben, tehát azért a fehér Amerika az azért megmarad, azért megmarad nekünk. Ad legyek itt is egy kicsit az ördög ügyvédje, általános iskola, fel első tagozatba, a különböző matinéken, a győri moziba dögivel néztük végig az NDK és egyéb szocialista indiános filmeket Gojko Miticsel, és azért felüdítő volt a Farkasokkal táncol ezután, ahol láthatták különböző törzseket a hagyományos, tényleg történelmeg rekonstruált hajviselettel ruhával. Vannak annyira rossz filmek, amelyekhez képest a Farkasokkal táncoló üdítő film. Nagyszerű. És a másik, ami miatt megvédeném, hogy tényleg az, ahogyan bemutatja, hogy milyen harmóniában éltek a természeti környezettel az indián lakosok, és ez nem csupán egy ilyen lelkismert furdás az ő kiírtásuk miatt, hanem egy ilyen kicsit ilyen poszt-68-as felkiáltó jel, hogy egy nem elidegenedett életforma. Na, csodálatos, mutassa be, erre szerintem elég 20 perc, de tudod mit? 40 perc. De mit keresek én a moziban 3 teljes órán keresztül? Kinevegyétek, 9. helyezett az Indián Oscar, ugyanis járt egy Oscar-díj az indiánoknak is, a 9. helyet éri 1990-ből a Farkasokkal táncoló. És egyébként nemrég láttam egy hasonló kategóriát, Pocahontasról szól, most a címét azt szerintem csak ti tudjátok, és bődöletesen unalmas volt az is. Úgy látszik, indiánosba csak unalmasat tudnak Amerikába gyártani. Egy szó mint száz, következik a zene, utána egy kis hírek, a hírek után pedig folytatjuk a valaha volt 10 legrosszabb Oscar-díjas filmet tartalmazó listánkat. Ez itt a Hét Mesterlövésze a Rádió Cafén, Puzsér Róbert és Vida Viktor a műsorban. Azt próbáljuk megbeszélni, hogy melyek voltak a legrosszabb Oscar-díjas filmek valaha, mégpedig a legjobb film kategóriában. Ez nem egyszerű feladat. Mi mégis megbirkózunk vele, a 10. helyen a Rettenthetetlennel indítottunk, majd a 9. a Farkasokkal táncoló. Mindkettőt nagyon szerettem a maga idejébe, de mit szerettél rajtuk? Ti is fogtok pironkodni a listánk hallatán, és azért be kell vallani, hogy nagy gáz van ezekkel a filmekkel valamilyen szinten. De nagy gáz van magával az Oscar-díjjal, az egészen biztos. De erről már beszéltünk. Nagyon sok SMS-t kapunk, de nem akarom beolvasni őket, mert lelőjük nektek a poénokat. Ugyanis... Tippeket adnak a hallgatók? Igen, és nagyon jókat, ugyanis jó ízlésű hallgatóink vannak. Jó ideje neveljük már őket a jó ízlésre, és hát abból is látszik, hogy mennyire sikeresen, hogy itt egyik-másik helyezésünk vissza-vissza köszön. Nem akarjuk lelőni a poént, nem akarjuk a meglepetést ellőni, úgyhogy annak érdekében most mi nem fogjuk beolvasni azokat a tippeket, amely tippek, aztán majd ott lesznek helyezések formájában a műsorban. Úgyhogy folytassuk is kis listánkat a 7. helyezett. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Hát ezt most egy kicsit elszámoltuk. Ugyanis a 8. helyezettel fogunk jönni, nem a 7-kel. A 7. helyezett ugyanis majd a 8. után következik. Hittétek volna, kedves hallgatók? A 8. helyezett az, amellyel következni fogunk. Mai listánk 8. helyének birtokosa. És mi pofázunk arról, hogy hogyan kell Oscar-díjat kiosztani, azt se tudják, hogy a 9-es után a 7-es jön, vagy a 8-as. Ennyire primitív emberek, és így nem tudnak 10-től visszafelé számolni, de elmondják, hogy mi a jó Oscar-díj, meg mi a rossz. Egy olyan film a 8. film, ami nem olyan közismert, mint a Rettenthetetlen vagy a Farkasokkal táncoló, 80-as években kapott legjobb film Oscart, bevallom, be kellett pótolnom és meg kellett néznem, azok közé a filmek közé tartozik, amiket gyorsan bepótoltam a műsor előtt. Ez a Betépő szavak című 1980... Becéző szavak. 83-as film, olyan nyálas, mint a címe. Tehát, hogy itt nem vesztek zsákba macskát, hogyha el tudtok képzelni nyálasabb címet, mint a Becéző szavak, ha el tudtok képzelni nyálasabb filmet, mint a Becéző talán szavak... Talán a Círmos szívek. Na most említettük a millió dolláros bébinél, hogy Amerika néha nevel, ami egyszer egy nagyon jó tulajdonsága. Állítom, hogy egy csomó témában a nép mentálhigiénéjében előttünk járnak. Ez volt a millió dolláros bébinél az eutanázia nevelés, és ez a film, a Becéző szavak pedig a rákos beteg nevelés. Tehát Amerika 83-ban elmagyarázza a népnek, hogy milyen egy rákos beteg élete és halála, milyen ez a folyamat, és hogyan lehet ezt az ember tiszteletbe tartani. Ami nagyon jó dolog, meg biztos, hogy a filmnél jobb eszköz nincs a nevelésre, csak mint film ez megbánja, megviseli, mint műalkotást, mint elég, produkciót. Elég kevés a Oscar-díjhoz. Jól indul a film. És pont elég. Shirley MacLaine. Még inkább. Elég gyengéske a filmben, viszont a partnere, aki a lányát játsza. Debra Winger. egy nagyon jó alakítást nyújt, egy nagyon jó életteli életbő, egy ilyen vidám karakter. Vérbő. Egy vérbő, egy mindent elsöprő vérbő karakter, és aztán ez csak, ahogy a millió dolláros bébi, ez is Gellert kap a közepén, és rá... Gellert kap, így is lehet valami. És rámegyünk egy olyan vágányra, hogy akkor most nevelünk. Jó, várjuk szeretettel a szívinfarktus Oscart. Várjuk szeretettel az... Loot-up, a lábgomba. Az agyérgörcs Oscart. De tényleg, mert hogy itt egy csomó olyan, és csomó olyan betegség és társbetegség létezik, ami még nem kapott Oscar-díjat, és ez minket fölháborít. És tessék megnevelni azt a társadalmat egészséges életre. A Becéző szavak bizonyos szempontból egy úttörő film, mert a 90-es éveket öntötte el kilószámra különböző kisebbségi kategóriás film. Ugye ez volt a PC-nek a legdicsőségesebb korszaka, és nem lehetett filmet csinálni Európában sem, anélkül, hogy ne legyen benne vagy egy kerekes székes, vagy egy meleg, vagy egy egyéb kisebbségi kategóriás. Kaptunk egy kicsit, kicsit provokatív SMS-t. Azt kérdezi az SMS író, miért feltételezitek, hogy az Oscar a jó ízlés letéteményese kellene, hogy legyen? Állítottunk miért? Hát én azért, én megmondom, azért feltételezem, mert hogy az kellene, hogy legyen. Én azért feltételezem, hogy az kéne, hogy legyen, mert ugyebár ezeknek a filmeknek, amikor kiadják a díjat, akkor azt mondják, hogy a legjobb film, tehát hogy benne van a nevében, ugyebár a kategóriának, hogy a legjobb filmnek járó díj. Én csak ezért gondolom, hogy ha az lenne, hogy a legnyálasabb filmnek járó díj, akkor én nem kérném számon a minőséget rajta. A legbefolyásosabb alkotók által készített film. Pontosan, a legbefolyásosabb, legjobb lobby képességű producereknek járó díj. A legtöbb tőkét kívánó film. Na hát ezeknek tökéletesek lennének, de amikor azt hallom, hogy the best picture, akkor én így úgy mondjam, a nyelv az azért mégiscsak így leképezi a valóságot valamilyen módon, utal rá, nem? Hát ezért gondoljuk, kedves SMS író, hogy az Oscar az a jó filmeknek jár, mert hogy azt mondják róla ott, hogy a the best picture. És aki hallgatta a Hét Mesterlövészét, azt tudhatja, hogy mi nagyon sok amerikai filmet szeretünk, de erről is beszéltünk a mai műsor elején, hogy nagyon sok amerikai film nem, hogy Oscar, de még jelölése kapott a legjobb film kategóriába. Tehát mi elvártuk volna, hogy az Oscar ne erről szóljon. Az a baj a Becéző szavakkal, hogy semmi igazi dráma nem történik benne, hanem merőnyálaskodás az, amivel az egész filmnek a teljes ideje zajlik. Szerintem nem volt róla szó a filmben, a műsor, egyik műsorban sem volt szerintem róla szó, úgyhogy egy picit így mondjuk el, meg nem is olyan közismert, tehát van anya és lánya, és akkor a lány nagyon hamar otthagyja az anyját egy korai házassággal, és egy házasságnak az anatómiája, miközben anyuka megismerkedik Jack Nicholsonnal, aki a másik jó szereplő. Megkapta az Oscar-díjat, a legjobb férfi űrhajós a szomszédból. A legjobb férfi elégszereplőnek jár Oscar-díjat, senki nem kapott annyi Oscar-díjat, mint Jack Nicholson, ezután még egy csomó férfi, már ekkor kapott férfi főszereplő Oscar-díjat, meg még ezután is kap férfi főszereplő Oscar-díjat, lesz ez még így se, száll a kakukk fészkére, most a Becéző szavakért is kapott Jack Nicholson, szeretjük Jack Nicholsont, de Jack Nicholson mindig jó, tudjuk jó, ebben a filmben is jó, de ez még nem fogja eladni nekünk ezt a 120 percen keresztül tartó tömény gejl nyáladzást. De ha van annak a szónak bármi jelentése, hogy melodráma, akkor azt erre a filmre találták ki. Tehát, hogy ennél melodramatikusabb csöpögést 120 gyötrelmes percen keresztül el sem tudtok képzelni. A Becéző szavak ezért 1983-ból legalábbis a 8. helyre mindenképpen jó nálunk. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Gladiátor című 2000-es film, abból az évből, amikor a Tigris és Sárkány is nyerhette volna a legjobb filmnek járó díjat, vagy a Csokoládé című na, film az is. Ne, az ne, az de az hát sokkal nyerhet. Jobb, mint a Gladiátor, most nem azért. Vagy a Traffic, ami egy ilyen kábítószer az helyzet Amerikában, az még is unalmas. Bődületesen unalmas film. A Csokoládé meg nyálas, meg gicses, meg ja hoppá, Erin Brockovich, Zűrös természet. Na, az de egy borzasztó film. Hát ez az egyik legjobb zöld tematikájú film, egy vízmérgező céggel szembeszáll Julia Roberts, az csak összes neki... fogával és széles mosolyával. Ez egyik legjobb nézni. Alakítás a Julia Robertsnek. Na, én ennek adtam volna az Oscart, ha már választani kell. Vagy a Gladiátornak, hiszen be kell vallanom, hogy a Farkasokat táncol és a Rethetetlen kategóriában van nálam. Nagyon szerettem. Kaptunk egy kedves SMS-t, ami nem tartalmaz filmcímeket, és ezért örülünk. Hadd udvaroljak nektek, titeket hallgatni felütülés ebben a döglés hőségben egyébként megjön hát gyerekek, a vihar itt is. Itt már tépje a fákat a vihar, Dunántúlt elvesztettük már, úgyhogy... Úgyhogy nem mi vagyunk az egyetlen felüdülés. Léci, mondd meg, szerinted mikor kezdődött igazán az Oscar elfekáliásodása? Kérdezi a kedves SMS író. Mondjuk 1997-ben, vagy korábban? A 97-es filmet nem nevezzük meg, de korábban. Egyértelmű, hogy korábban. Beszéljünk egy kicsit a Gladiátorról, a hetedik helyről, 2000-ből. Én nagyon régen rájöttem már arra, hogy Ridley Scott nem más, mint a filmgyártás Mike Oldfieldje. Nem csak azért, mert angol, és nem csak azért, mert egy zseni, hanem azért, mert egy rettenetesen rossz ízlésű figura. Tehát hogy nagyon-nagyon sok hasonlóságot látunk. Tehát a Mike Oldfield is a leggeniálisabb dolgokat, amikor ösztönből dolgozik, akkor a leggeniálisabb dolgokat tudja lerakni, és amikor meg körülnéz maga körül, hogy így mit vár el a környezete, meg mit produkálnak körülötte, és próbál megfelelni mások ízlésének, akkor kiderül, hogy egy annyira rossz ízlésű figuráról van szó, hogy az bődületes. Tehát szerintem Robin nagyon jól leírta Ridley Scottot, a filmnek a rendezőjét, ugye a Gladiátorról beszélünk, hiszen a 8. utas a halál, vagy a szárnyas fejvadász, vagy a Thelma és Louise, vagy a Fekete eső, vagy a Thelma és Louise, az oké. Mekkora filmek? Nem véletlen a pályának az elejéről. Ezek... aztán mi jön utána? 1492 a paradicsom meghódítása. G.I. Jane! Az a minden filmek alja, az a leggusztustalanabb háborús propaganda szutyok. Ez hogy fér össze egy rendezőnél? Egyik a művészet, másik a pénzt keresek kategória? Vagy erre mi? Mondom, hogy rossz ízlésű zseni, mert aki a szárnyas fejvadászt tető alá hozza. Majd utána megcsinálja. Utána megcsinálja a G.I. Jane-t, arra nem tudunk mást mondani. Mert az, hogy mennyei királyság, hát erre azt mondom, hogy bejött neki a Gladiátor, és akkor próbált még egy olyat 5 év múlva csinálni, és hát nem sikerült. De nem sikerült, de még mindig jobb volt, mint a Gladiátor. Tehát a Gladiátor. Mi a baj a Gladiátorra? Sikerült még egyszer leforgatni a Ben Hurt. Ezúttal Jézus nélkül, és még nyálasabban. Vagy kb. Ezt tudjuk elmondani a Gladiátorról. Tök ugyanaz a sztori. Ténylegesen tök ugyanaz a sztori. Tehát a hősről, aki ártatlan, és aki semmi más nem akar, csak hazamenni a családjához, de egy kínos kötelesség, egy magasabb ügy, az az ő nyakára hág, és egy politikai ügynek a meghurcoltjává válik, rabszolgává válik, holott ő egy szabad ember. De rabszolga lesz, de innen felküzdi magát. És onnan visszaküzdi magát, és bosszút áll, és a romai arénákon keresztül harcol az életér, a különböző arén, csak itt nem kocsi verseny van, nem egy gladiátor viadal. Ténylegesen tök ugyanaz a sztori. De sose azt kérdezi, hogy mit tehet ő érte a római birodalom, hanem mit tehet ő a római birodalomért. Na igen, valami ilyesmi. Jó lenne tanulni tőle. Jó lenne tanulni Maximustól, kedves amerikaiak. Így kell jó amerikainak lenni. És akkor nem kell lesütött szemmel járkálni az arénák körül, hanem akkor kihúzhatod magad, még akkor is, ha halott vagy. Ami előnye a filmnek, hogy akárcsak a Ryan közlegény megmentésében, itt is egy nagyon erős akció nyitó jelenetet látunk. Egy erdei összecsapás, ha jól emlékszem, a valahol a mai Csehország vagy Szlovákia területén, ami egy nagyon jó nyitó jelenet, ahol Róm Viktor üvöltéssel a római lovasság lendületbe jön. De ami nagyon nagy probléma a filme, hogyha egy picit ezután megpróbálunk hátradőlni, hogy valami jól összerakott, hiteles, majdnem dokumentumszerű történelmi kosztümös ízét kapunk, akkor azt látjuk, hogy egy díszlet az egész. Egy díszlet az egész film, nem kapjuk meg a hiteles korabeli római birodalmat, holott a korszínvonalán meg lehetett volna csinálni, hanem egy összecsapott valami. Nem tudom. Tehát mindig az az érzésem, hogyha 3 métert odén megy a kamera, akkor ott már ilyen állványzat van, meg ott a stáb, meg a világosító. Az ilyen bődületes csatajeleneteket szereti, meg így imádja, az ilyen nagy, látványos, nem tudom én mennyi, a rekordmennyiségű statisztát foglalkoztató jeleneteket, akkor annak biztos tetszeni fog, csak ezért ne járjon már Oscar. Tehát hogy tök ugyanazért a sztoriért 2-szer 1 tucat Oscar díjat, mert már egyszer a Ben Hurért megkapták ma 12 Oscar, most ezért megint kiosztani másik 12 Oscar, szóval egy darab sztoriért, azért ez talán már egy kicsit túlzás. Sztori. És a záró jelenet, az valami te még földelmes. Emlékszel a záró jelenetre? Én emlékszem a záró jelenetre, amikor így a meghal a hős, és akkor ott a rómaiak fölemelik, meg ott elbúcsúztatják, és ott a facsarja a Ridley Scott a könyvzacskóidat, és nem jön semmi, de még facsar rajta egyet. Jaj, de ízléstelen. Ja, hát az igazság, hogy van egy Oscar recept. Ridley Scott ismeri ezt az Oscar receptet. Mert mi az Oscar receptnek a két legfontosabb alkotó eleme? Az egyik, hogy sírjunk a végén, noha a Hollywood legtöbbször úgy dolgozik, hogy örülünk a végén, nevetünk a végén, mert az igazság győzedelmeskedik, mert a hős elbukik. Happy end van. Oscart lehet kapni, ha nincs happy end. Oscart lehet kapni, ha van valami politikai mondani való. Igen, és Oscart lehet kapni, hogyha valami bődületesen nagy PC történik. Tehát, hogyha mondjuk mit tudom én, homoszexuális Oscart lehet kapni a Philadelphiáért, meg nem? Tehát, hogy valami hatalmas nagy PC vagy kell. Ha a film címébe berakod, hogy Amerika vagy amerikai, ezzel elfelejtett rendezők ezzel próbálkoznak, úgyhogy nem tudom, kapott-e például az amerikai gigoló Oscart, talán nem, de az amerikai szépség kapott. ami egy nagyon jó amerikai film. Amerikai tragédia. Kérdés, hogy kapott volna most, ennélkül most a cím nélkül. Hoppá, amerikai gangster, Ridley Scottnál járunk. Amerikai gangster, lehet, hogy éppen Oscar célzott meg. Amerikai, benne van a címben. Hát ez most lehet, hogy kap Oscar-t. Az az igazság, de nem kapott. Az az igazság, hogy Ridley Scott pontosan ismerte ennek az, ezt az Oscar receptet, csak 2000-ig nem volt pofája hozzányúlni. Aztán 2000-ben úgy döntött, hogy most már elege van, elég jó filmet csinált, ő nem kapta meg a Thelma és Louise-ért, nem kapta meg a Szárnyas fejvadászért, nem kapta meg a Nyolcadik utasa haláléért. Szégyen. De most majd meg fogja kapni, mert ő pontosan tudja, hogy mi kell az Oscarhoz, de megcsinálta és meg is kapta. De ez egy olyan gyalázatos recept, amit ha alkalmazol, ez tényleg olyan, cukor kell bele, méz kell bele, szirup kell bele, de mint rendező, zabálják és megkapod az Oscart. Ez ennyi, ez ilyen rohadt egyszerű. De mint rendező soha büdös életben nem kapott Oscart, tehát mint film kapott a Gladiator Oscart. Nem kapta meg még mindig Ridley Scott? Rendezőként én de ez nagyon tudom, rossz hír, nem. Ez nagyon rossz hír nekünk, mert ez azt jelenti, hogy újabb és újabb nyálaskodásokkal fog jelentkezni Ridley Scott, akár amíg rendezőként meg nem kapja. Akár csak szerencsétlen Scorsese. Úgyhogy nem vagyunk büszkék Ridley Scottra, ezért a Gladiátorért 2000-ből, ezért a legrosszabb Oscar-díjak listáján a 7. helyezett. A toplista mai 6. helyezettje. A 6. helyezett a Chicago 2002-ből, egy teljesen mélységesen középszerű. Az utolsó musical pillanatban vettük fel a 10-es listára, és a Távol Afrikától szorította ki, és örülök, hogy kiszorította, mert azért a Távol Afrikától az... Az is egy degyenge film, na mindegy. A 6. a Chicago. 1968-ban volt utoljára musical Oscar. Hoppá, ez is egy nagyon fontos faktor, ha Oscart akarunk kapni. Lehet mondjuk musical. A zene hangjai... Igen, de nem a muzsika hangja is kapott Oscar? Igen, jó, My Fair Lady. Igen, na most 68 nagyon óta... sok musical kapott Oscar. Na igen, de a legjobbak nem kaptak. Például a Hegedűs a háztetőn, például a Hegedűs a háztetőn nem kapott Oscar. Például a Hair nem kapott Oscar. Tehát lehet Oscar díjat kapni musicalért, de ne csinálj túl jót. Ez a recept, ez egy fontos recept. Mondom, a Twistoli vér 1968-ból. Most a Chicago az egy... 2002. Meglehetősen ordinári musical, de mondom, a szó legszorosabb értelmében közönséges. Tehát, ha a díszletbe, ha a Gladiátor a díszletbe egy ilyen odarakott hamis világ, akkor a zenei világába a Chicago, ugyanis ha megnézitek, ugyanaz az ember írta az összes zenét, tehát nem a korszak zenéit kapjuk, hanem egy ilyen, megpróbál egy hangulatot elkapni de a zeneszerzőt. De szerintem halál gyenge. Egy musicalnél szerintem... De szerintem gyengék a dalok. Gyengék a zenék. Gyenge a zene. Tehát, hogy egy musicalt, azt adjanak el nekem úgy, mert a Herre, meg a Hegedűs a háztetőre, de még a Hello Dollyra is azt mondom, hogy rohadt jó a zene. Tehát, hogy ott a zene az üt. Az üt. Itt nem. Itt a zene az büntet. Mondjatok egy számot, amit el tudtok dúdolni. Tényleg a Chicagóról. Várjuk azokat a dalokat a Chicagóról, amiket megjegyeztetek egyáltalán. Itt van mondjuk a mi István királyunk, hát 5-6-ot eldug. Tényleg az István a király, hát az a csúcsok csúcsa. Tehát hogy az ellenpélda a Chicagónak. Tehát a Chicago, nem is értem, mire fölkapott ez Oscar-díjat. Hogyan a legjobb film ez? És miért? És Richard Gere. És 2002-ben, amikor Amerika háborúba megy, akkor megidézzük azt a teljesen erkölcstelen és lövöldözős gangster korszakot, amikor a Thompson gépfegyvereké a szó. Tehát ez már ez kicsit problémás. Meg nem is tudod, hogy így az, hogy semmi erkölcsi tanulsága nincs a történet. Richard Gere, Catherine Zeta-Jones. De nincsen semmiféle erkölcsi tanulsága a sztorinak. Tehát semmit nem tanulunk belőle. Az a lényeg, hogy ahol a pénz és ahol a szex, ott az igazság. Ott ez az élet. Chicago, ez az élet. Egy vérbő életfilozófia. De ez filozófia? Tehát, hogy ha vannak ennél szánalmasabb közhelyek rossz zenékkel, akkor ez a Chicago 2002-ből a 6. helyről. És bocs, de ez nem musical, ez egy revű. Szerintem ez a film egy revű. De arra jó volt, hogy az Ivi-ben a tinédzserek között ezek a rövid frizurás 20-as évek ruhák elterjedjenek. Jó, tehát tényleg halálgyenge. Tehát akkor már a high school musical a Disney-től is kaphatná az Oscar-díjat ilyen alapon. De hogy védjem a filmet, amit megtanulunk belőle, hogy a 20-as évek az első pri az erkölcscsősz viktoriánus korszakot, és meg a modern nő, aki a saját szexualitásának és a saját karrierjének a kovácsa. Jó, de reflektáljunk már erre! Megjelenik az önfelett mindent elsöprő zabolátlan zene. De nincs reflektálva erre, hanem egyszerűen az van, hogy megjelenik az öntudatos nő, meg a bűn, meg az igazságot relativizáljuk, hajrá és revű. Ez Chicago, hát ez... itt a fény, itt vannak a harisnyás de szombok. Tök jó, hogy megjelenik, de ez egy általános iskolai oktatómese. Ez nagyon kevés, tehát ez nagyon kevés. Semmi reálisat nem kapunk a 20-as évekből. Ez a Chicago, ez két dologhoz elég. Egyrészt az Oscar-díjhoz, másrészt a mi hatodik helyünkhöz. Ez a hét mesterlövésze a Rádió Cafén, a mikrofonok mögött Puzsér Róbert és Vida Viktor, és a 10 legrosszabb valaha volt legrosszabb Oscar-díjas film, ami a legjobb film kategóriában Oscart kapott, és ahogyan haladunk a listánkon a legnyálasabb, legrosszabb alkotások felé, haragunk úgy növekszik, és ha kinéztek az ablakon, láthatjátok, hogy mindent elpusztít. A 10. helyezett a Rettenthetetlen című film 1995-ből, míg a 9. a táncosokkal farkasokkal táncoló 1990-ből. 8. a Becéző szavak 1983-ból, 7. a Gladiátor 2000-ből, a 6. a Chicago 2002-ből, és innen folytatjuk. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon a Nem vénnek való vidék. Hogy kerül ez a film erre a listára? A Coen fivérektől. Atya úristen, mit tettek ezek velünk? Miért könyörögtem Robinak, hogy hát ezt Robi vegyük le, és Robi ragaszkodott én hozzá. Ehhez a filmhez, ez a film azért lett 5. ezen a listán, mert te ezt a filmet valamiért kedveled. Nyilván én szeretem ezt a filmet. Nyilván a rossz ízlésed nyomán, másra gondolni nem tudok. Hogy lett ez a film, hogyan rendezték ezt a filmet? Hogy lett Oscar-díjas, azt értem nyilván. Hogyan? Rossz, és ez mindig elég egy Oscar-díjhoz. De hogy rendezték ezt a Coen fivérek? Én nem értem. Nyilvánvalóan ez a film azért kell kapott Oscar-díjat, mert kellett már adni a Coeneknek egy Oscar-díjat. Már a Coenek már lassan kezdtek erősebb brand lenni, mint az Oscar. És már ugyanaz volt a szituáció, ami Scorsese-vel, hogy persze Scorsese-nek nincs meg az Oscar, de ez még hagyján, de az Oscarnak meg van Scorsese. Hát ezt az Oscar hogy engedheti meg magának? És kb. Ugyanez volt a helyzet a Coenekkel. A Coenek nem voltak még meg az Oscarnak, és meg kellett, hogy legyenek. Mert ugye a Fargo az nem kapott 96-ban. A Fargo jelölték. Hát de jelölték, nem de nem kapta meg. Nem mondjuk meg, ki kapta meg. Mert az még itt lesz velünk. Viszont ugye a Fargo, emlékszünk, hogy megkapta a legjobb, tehát a Coenék megkapták a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat a Fargoért, de a Fargo nem kapta meg. Úgyhogy még nem volt Best Pictures Coen film eddig. Eddig az évig, kapta meg. 2007-ig, és ezért aztán már előbb-utóbb oda kellett adni, és ezeknek a szerencsétleneknek olyan komplex, olyan rémületes komplexusaik vannak, nyilvánvalóan a saját bunkóságuk miatt, úgy már a Hollywoodi Filmakadémiára gondolok, hogy egy olyan filmnek kellett, olyan Coen filmnek kellett odaadni, amit abszolút nem értettek. Mert ezek a Coenek, ezek olyanok, hát ezek olyan filmesek, ezek úgy elmesélik a történetet, hogy ne értsd, és az a jó bennük, hogy nem érted. Ki az, aki el tudja mondani nekem, hogy miről szól a Nem vénnek való vidék című film? 0629 986-986 az SMS számunk. Miről írjátok szól? Meg nekünk, kedves SMS írók, hogy miről szól a Nem vénnek való vidék című film. Mert ez az a film, aminek nincs se eleje, se vége, se füle, se farka, se előzménye, se megalapozottsága, se végkifejlete. Egyáltalán nincsen, nincs forgatókönyve. Ez a film, ez úgy lett összecsapva, és szerintem ez direkt van, csak nem tudom, hogy ebben mi a jó. Én máig nem értem, hogy ebben mi a jó. Mi a jó abban, hogyha úgy jövök ki a moziból, hogy azt se tudom, miért kellett ezt a történetet elmesélni. Állítólag a japán regényekre ez jellemző, hogy olyan momentumok vannak benne, amit senki nem ért, és akkor így a japánok csettintenek, hogy hát a misztikus. Na jó, ilyenkor be kell hozni egy ilyen kultúrtörténeti adalékot, és akkor mindenki elszégyeli magát, hogy ő ezt nem tudta. Ja, hát én nem tudtam, hogy ez a japán ilyen regényekre jellemző. Ja, akkor már értem. Ja, hát akkor ez egy jó film, végül is. Akkor ez direkt jó, hogy nincsen cselekménye. Ezt direkt értékelni kell, hogy nincsen, hiszen ez olyan japán regényes, ugye? Na, ezzel nekem nem lehet eladni egy rossz filmet, bocsánat. Tehát ennél valamivel többre számítok, 0629-986-986 az SMS számunk. A Nem vénnek való vidék, miről szól, mit mond el? Mert annyit tudunk róla, hogy Josh Brolin, az a bajusz királyfi, talál 2 millió dollárt, meg egy csomó halott mexikóit. Aztán lelép a 2 millió dollárral, viszont visszamegy. Miért megy vissza? Miért megy vissza oda, ahol halott mexikóiak 2 millió dollárt tartanak a kezükben, amit ő ellop tőlük? Hát ahelyett, hogy örülne, mint majom a farkának, és húzna el Mexikóba, vagy Mexikóból, vagy ahova tud, ahova talál, ő oda visszamegy. Ez a szerencsétlen. És akkor ott van velünk ez a nyomorult Javier Bardem, a patronos szarvasmarhaölő pisztolyával, akinek nincsen karaktere. Nemhogy nincsen árnyalva, ez nem egy karakter, tehát konkrétan egy terminál. szimulátorról van szó, teljesen egydimenziós, tehát olyan, mintha gép lenne. Tehát így semmi, ami azonosulható, nincsen benne, semmi, ami emberi, nincsen benne. Ő egy gyilkoló gép, egy pszichopata állat, aki megy előre és lő azzal a hülye pisztolyával. És ott van a nyomorult... De ne hülyeskedj, tehát szerintem minden idők filmtörténet egyik legfélelmetesebb pszichopata gyilkosa. Hát a pszichopatákról pont te magad mondtad el mindig, hogy nincsenek különösebben összetett érzelmi világuk, hanem azt gondolják, hogy amit ők tesznek, az nincs erkölcsi dimenziója. Jó, értem, jó, rendben és van. De mennyire zseniális ötlet, hogy nem egy mordájt húz elő gyorsan vagy lassan, hanem visz egy ilyen gázpalackot, és akkor nem dugja el a kabátjába azt a gázpalackot, mert senkinek nem jut eszébe, hogy azzal ő gyilkolni fog. Szerintem ez zseniális, és iszonyatosan jól játszik. Jó, a Javier Bardem. Hát a Javier Bardem az egy nagyszerű színész. Kapott érte Oscart? Remélem. Biztos kapott, még tudom én. Ne, és Tommy Lee Jones, a sheriff, aki minden ilyen gyilkolás után előkerül, és így sírri bele a kamerába, hogy jaj, az én időben nem így volt, akkor régen még volt törvény, volt igazság. És nem jelenik meg a bögyös... Ma meg már csak jönnek, gyilkolnak, én meg vagyok a sheriff, ugye? De nem tudom elkapni őket, mert nagyon sokan vannak, meg erősek. És az a probléma, hogy nem jelenik meg a bögyös anyuka, hogy előráncson egy régi típusú burgonyaszirmot, és Tommy Lee Jones-t megajándékozza a régi erkölcsökkel. Vagy legalább előráncson egy sodrófát, és jól pofán vágja Tommy Lee Jones, helyettünk is. Hanem folytatódik a sírás, Robi, kaptunk. Aztán megjön Javier Bardem, és a patronos puskával valakit nagyon fejbe lő, akkor nem értjük, hogy miért, nem tudjuk, hogy most ki az, aki őt felbérelte, meg hova, de a cselekménynek vége sincsen, tehát nincs elvarva a szál, az a vége, hogy Javier Bardem szenved egy balesetet, a balesetben nem hal meg, és megy tovább. Hát valószínűleg lesz második rész, ne vieskedj, Robi. És akkor Tommy Lee Jones megint elmondja, hogy nagyon-nagyon öreg vagyok, és nagyon régen nem így volt. Robi, kaptunk SMS-t, hogy mi a mondani valója a filmnek, mert akkor én megpróbálkoznék az egy magyarázattal. Lássuk, kaptunk egy csomó SMS-t. Végre valaki, akinek nem tetszik a nem vénnek való vidék, örülök, hogy felkerült öncélú öldöklés. Az unalomról szól, írja a kedves SMS író. Benji, borzalmas, végre megkapja az Oscar. Aztán Bardem legjobb férfi mellékszereplő díjat kapta. Tudjuk, hogy megkapta, örülünk. Meg is érdemli. Azt nem értem, hogy a Terminátor érdem, a Terminátor 2-ért miért nem kapta meg az a csávó, aki a Terminátor 2-ért. Őnek is meg kellett volna kapnia, hiszen rezenéstelen arccal gyilkolni az Oscart ér Hollywoodban. Miért nem kapott? A Fargo forgatókönyvért kapott, nem rendezésért. Abban az évben Mingella kapta. Igaza van a kedves SMS írónak. És akkor a Coen testvérek nem is kaptak még rendezői díjat? Nem, de most megkapták. Ezért a filmért megkapták. De nem rendezői, csak mint film. De amikor a Josh Brolin meghal benne, azt se látjuk, hanem valami teljesen marginális másik banda megöli őt, aztán van az autóbaleset, megy tovább a csávó. Mi értelme volt ezt a sztorit elmondani? Miért kellett nekünk ezt a filmet végignézni, kedves Coen fivérek, amikor a film végére ugyanannyit tudunk a sztoriból, amennyit már az elején tudtunk, kivéve, hogy jaj, régen nem volt ennyi erőszak, de most! Milyen előzményei lehetnek ennek a nem vénnek való vidéknek? Kapásból eszünkbe juthat Dürrematnak az ígéret című írása. Na, amiből a Sean Penn egy kiváló filmet rendezett a főszerepben Jack Nicholsonnal, az ígéret megszállottja című filmet. Természetesen nem kapott Oscar-díjat. Ami a bűnügyi regénynek ugye a requiemje, és eszünkbe juthat egy tényleg unalmas film, egy egész jó rendezőtől, David Finchertől, aki a Hetediket, a Játszmát, a Harcosok klubját csinált, a Zodiákus, ami aztán... A bődületesen rossz film. Ami aztán a bődületes unalom. A legrosszabb, legunalmasabb film a világ. Tehát, egy kultúrtörténeti kontextusba azért be lehet helyezni a nem vénnek való vidéket. Nem ez az egyetlen nézhetetlenül unalmas film. Számos más egyéb hasonló. Tehát végülis ez egy filmművészeti iskola, kedves hallgatók. A lényeg, hogy a film hosszú és kellően nézhetetlen, Oscar-díjat érően nézhetetlen. És film. Talán unalomban még ide rakhatnánk, erre a trendre illik az Inland Empire David Lynch-től. Szerintem méltán berakható ebbe a dobozba, hiszen hosszú, unalmas és unalmas. És teljesen érdektelen. De ugyanakkor van valami a nem vénnek való vidékben, ami azért ezeknél nézhetőbbé teszi, és egy olyan létállapotot, egy olyan korszellemet próbál megragadni, ahol már nincsenek elfogadható világmagyarázatok, a jó és a rossz az megvan, azért ez egy amerikai film, de nem nincsenek okozati összefüggések, a rossz nem nyeri el méltó jutalmát. Nem? Tehát mi vagyunk azok, akik elnyerjük méltó büntetésünket, amiért végignéztük ezt a gyötrelmes, rettenetes filmet. Egy létérzés, egy világállapot, hogy meg lehet támadni egy Irak nevű országot, meg lehet ölni több százezer embert, és aztán tisztes módon vissza lehet vonulni az elnöki székből. Egy szó mint száz, ez a rettenetes, borzalmas, iszonyatosan rossz film. A legnagyobb vitánk itt Robival a nem vénnek való vidékről volt. Szerintem sokan szeretik a hallgatóink közül, úgyhogy én melléjük állok. Nincs zenéje, se írja a kedves SMS író. Eddig még nem kaptunk olyan SMS-t, amely kedvelte volna, vagy olyan SMS írótól, aki kedvelte volna ezt a filmet. Az ígéret megszállottja, életem egyik legrosszabb filmje, írja a kedves SMS író, de a nem vénnek való vidéket én se értem, írja Andi. Nem lehet érteni, ezt osztom, aláírom, nem lehet érteni, ez erről szól. De ez a jó benne, hogy nem lehet érteni? De a Coen fivérek jobbnál jobb filmekkel örvendeztettek meg minket hosszú, és reméljük, hogy még sokkal, de sokkal hosszabb pályafutásuk alatt. Hogy ezért kapták az Oscar-díjat, az Hollywood mélységes inkompetenciáját jelzi. Tovább kell menni? És még csak annyit sem mondhatnánk, hogy igen, tudtak jó filmeknek Oscar-díjat adni, de ma már nem tudnak. Régen se tudtak, és ma sem. A Rádiókafé, a Rádiókafén pedig a hét mesterlövésze, Puzsér Róbert és Vida Viktor a mikrofonok mögött. A frekvencia 98.6. Az SMS számunk pedig a megtévesztésig hasonló 0629 986 986. És ez nem véletlen, ennyi kulisszatitkot hadd áruljak el. Rádiókafé@radiokafe.hu a e-mail cím, kapunk is tőletek SMS-eket. Bírom Puzsért, de nem felejtett el ma bevenni a gyógyszerét? Én nem vettem be semmiféle gyógyszert, miért kéne? Na, de ezt nekem nem mondták, én nekem csak az anyám mindig lerakja az asztalra a kis pirulákat, és azt mondja, hogy vegyem be, de én egy ideje nem szedem. Nincs kéne? Ilyen kis dobozod, Robi? Most ezeket be kéne minden nap szedni azokat a kis pirulákat? Én szeretem a nem vénnek való vidéket, írja a kedves SMS író, de persze nem a sztori miatt. Hanem miért? Miért? Kérlek, írd meg nekünk! A hangulata, a színészi játék. De mit játszanak el? A borzongás, amit érzel a sorozatgyilkost látva. Akkor a borzongást akkor érzem, amikor elkezdődik a sírás, révás! Már a burgonyaszírom se a régi. Nem a régi, nem a régi! Én nem unatkoztam, írja a kedves SMS író, volt időm fogdosni a csajomat. Szó se róla, egy csomó mindenre egy jó ez a film. Nagyon sok mindenre jó. Nagyon sok mindenre alkalmas. Például, hogyha berakod a DVD korongot a mikrohullámú sütőbe, tönkre lehet vele tenni a mikrohullámú sütőt. Na most ez az a film, ami alkalmasabb arra, hogy mikrohullámú sütőt tegyél vele tönkre, mint hogy rendeltetésszerűen használjál egy DVD lejátszót. A hét mesterlövészének a mai adása 10 olyan filmet igyekszik felsorolni, körülbelül a közepén járunk, amik Oscart kaptak, mint legjobb film, és mi mégis a legborzasztóbbnak tartjuk őket ezek közül. Ezek a legrosszabb Oscar-díjas filmek, 10. a rettenthetetlen, 9. a farkasokkal táncoló, 8. a becéző szavak, 7. a radiátor, 6. a Chicago, 5. a nem vénnek való vidék, a 4. pedig... Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a 4. A gyűrűk ura a király visszatér. A mi kis drágaszágunk. Csak azt szeretném tudni, hogy ez a 2003-as film, ez miért kapta meg a 11 Oscar díjat, vagy mit? Miközben? Hogyha, miközben az előző része, meg az azt megelőző része, ugyebár az első rész, ami a gyűrű szövetsége, a második rész, ami a két toprongy, egyetlen egy Oscar díjat nem kapott, vagyis dehogy nem, kapott egy legjobb vizuális effektusok Oscar díjat? Tehát, hogy mondjam, tehát, hogyha ez olyan mind jó, a kettőt a... jelölték azért a legjobb film Oscarra, ezt mondjuk. De el. Nem kapták meg, mert nem voltak elég erősek. Valahogy valami kevés, valami hiányzott belőlük. De a harmadik rész mennyibe különbözik? A harmadik részben helyreálltak a dolgok benne. Hiszen mennyibe más, mint az előző. Teljesen teljesen már alapja, hogy azért sikerült valami kis pluszt hozzátenni. Azt hiszem, hogy 30 ezer barlangi trollal és orkkal többnek kellett meghalnia a harmadik részben ahhoz, hogy megkapja a 11 Oscar-díjat, és ez megtörtént. Azért az Oscar kiosztók is olyanok, hogy azért van az a pont, van az a mennyiségű genny, ami kifröccsen a film során, ami már Oscart ér egyszerűen. Mérlegre kerül és ér egy Oscart. Ez történt meg. Ez történt meg 2003-ban, abban az évben, amikor a Titokzatos folyó című Clint Eastwood filmet is lehetett volna díjazni, hogyha egy kis ízlésük lett volna ezeknek a szerencsétleneknek. Vagy a Kapitány és Katonát. Hát azt nem lett volna érdemes, de mindegy. Vagy az Elveszett jelentést. Azt végképp nem, annak a filmnek elveszett a jelentése. Szerintem ez a mind a három nézhető film. Hát igen, de kinek? Van egy érdekes kérdés. A Star Wars például 77-ben indult. 77-ben jelölték legjobb filmre. Nem kapta meg, mert a Zenihol kapta meg, ezt még aláírjuk. De miért nem kapta meg a folytatása, ami tényleg jobb még a Star Warsnál is, a Birodalom visszavág, nem kapta meg. Nem kapta meg. És utána jött a Jedi visszatér, és azt sem kapta meg. Tehát itt számon tartunk csomó olyan trilógiát, nagyívű, nagy kassza sikerű trilógiát, ami nem kapott nemhogy 11 Oscar-díjat, de egyet sem. Tehát ott van például az Indiana Jones trilógia. Mennyire kiváló volt, én imádom. Ma már nézhetetlen, annak idén kihagytam, nemrég meg akartam nézni, és ma már nézhetetlen. Na most, kérem szépen. Ezek a filmek egy Oscar-díjat nem érnek, a Gyűrűk Ura, Király visszatér, meg mindjárt 11-et. Abból látszik, mondom, hogy mennyire koncepciózus, hogy az első meg a második rész az nem volt jó nekik az Oscarra, a harmadik meg 11 különböző Oscarra jó. Nem, itt arról van szó, hogy abban az évben kitalálták, hogy na most az egész trilógiát díjazzuk. Most mindent megkap. Tehát így az lett volna, tehát, hogy tényleg ők ennyire szeretik ezt a Gyűrűk Urát, mert ilyen az ízlésük. És szeretik azt, amikor a kis homoszexuális, kis szőröslábú teremtmények egész 9 órán keresztül mennek így a távolba révedve, hogy jaj, Frodo úr, messze a megye, és még messzebb van Mordor. Most aztán nagyon el vagyunk veszve, ugye? Jaj, én tudom, hogy lesz még burgonya, lesz még dereje, nagyon nagyokat haraphatunk még a csiperke bokorba. Nem szabad, csüggedj, jöjjenek, drágaság. Jaj, megyünk tovább. Akkor meg másfél órán keresztül gyilkolják ezeket a nyomorult orkokat, úgy, hogy csak a genny folyik, tehát a ronda, meg a gennyes, meg az undorító, az mind találkozik mondjuk ezekben a filmekben. A technikai megoldásokért kaphatott volna egy Azért már az első megkapta. És szerintem annyiban kellett volna hagyni ezt az Oscar történetet a Gyűrűk Ura ügyben. Tehát, hogy ugyanakkor sokan méltatják, mert hogy mennyire nehéz ezt a Gyűrűk Ura regényt átültetni filmre, és Robert Ebert, akiről nem írják, hogy ki, mi viszont valószínűleg, Robi, te se tudod, hogy ki az a Robert Ebert, de a Wikipédia nem írja, hogy ki, azt mondja, valószínűleg tudnunk kéne, hogy ki az a Robert Ebert. Ő szerinte Jackson vett egy varázsatos és egyedülálló irodalmi művet, és újraírta a modern akciófilm nyelvén. Az, amit ebben a filmben tett, bámulatosan nehéz munka eredménye és dicséretet érdeme, de ha ő maradt volna Tolkienhez, az még nehezebb és még merészebb lett volna. Hát valóban, Tolkiennek nem sok köze van ahhoz, amit csináltak filmként az alkotásából. Kaptunk néhány SMS-t, azt írja Benji. Örültek, hogy nem lesz több rész. Féltek, hogy addig folytatja, amíg nem kap Oscart. És hogy miért probléma, hogy pont a harmadik rész kapta meg? Az a nyáltenger, amit a legeslegvégén a filmnek kapunk, az meg a legförtelmesebb. Tehát meg már a... Igazából, ha igazságosak vagyunk, nem egyforma ez három film, hanem a harmadik bődületesen a legrosszabb, és ezért kapta valószínűleg az Oscart, mert annak a végén van a legtöbb nyálaskodás, a legtöbb gusztustalankodás. Amikor 18 az ágyban hempergés, van a filmnek. Az ágyban hempergés zajlik, a kis Frodo hobbitok egymás szőrös lábát nyalogatják, miközben az öreg vén varázsló tapsikol örömében annyira élvez, és akkor ezt kell nekem nézni a végén, amikor már teljesen megtörtént a végkifejlete a filmnek, akkor még egy fél órán keresztül kell néznem a gyötrelmes gyötrődést, és ezért, valószínűleg ezért Oscart. Tehát, hogyha fél órával előbb befejeződik a film, akkor ez egy csalódás lett volna az akadémiának, de nem. Mert megkapták a nyálaskodást. Már ez a szó is, hogy akadémia. De komolyan, hogy az akadémia adja az Oscart, mint hogyha valami tudományos alapon adnák az Oscart. Nem, hát ők akadémia, csak ők ilyen számviteli akadémia, tudod. Dollárokat számolnak folyamatosan, és ahol a legnagyobb, legtöbb számjegy egymás mellé kerül, oda kerül a kis aranyszobrocska. Sokban nagyon igazatok van, írja a kedves SMS író, de ne felejtsétek el, hogy a mai agyonkomputerizált filmek után felüdülés történelmi filmeket nézni, még de... akkor is, ha hollywoodi. De könyörgöm, ezeket a történelmi filmeket kompjúterrel készítik. Igen, de szerintem nem, erre gondolom, nem biztos, hogy nem, mert az nem egy történelmi film, de mondjuk a Gladiátor, Gladiátor vagy a Rettenthetetlen, és valóban én szeretem a történelmi filmeket. Jó, de ezeket kompjúterrel gyártják, ezeket a történelmi filmeket. Mi az, hogy a mai agyonkomputerizált filmek után? Ezek a mai agyonkomputerizált filmek. Ezek a úgynevezett történelmi filmek. Tehát, hogy felüdülés? Hát nem tudom. Az én számomra nem feltétlenül. Tehát, hogy mondjam? Persze, nyilván jó, ha az ember látványos történelmi filmeket lát, de ez azért már ne legyen elég. Tehát azért, hogy mondjam, ez egy külsőség, azért legyen már valami tartalmisága a dolognak. Vajon mit üzent Amerika azzal, hogy ennyi Oscart adott, és egyáltalán a legjobb film Oscart adott? Mert néha meg tudom fejteni, hogy mi lehetett az oka, amikor kilóg valami kis piszi láb valahonnan, de a gyűrűk uránál mi? Nem tudom, talán ez, ez a végtelen menetelés a cél felé visszaadta azt az érzést Amerikának, amikor még voltak határok, amikor előre és előre tört Amerika az újra és újra megújuló határok felé a préri elfoglalásra. Szerintem talán erre az érzésre vágytak az amerikai. Szerintem egyszerűen le akartak gyártani egy hatalmas legendát, és ehhez kellett a 11 Oscar. Kellett a 11 Oscar ahhoz, hogy a Gyűrűk ura egyszer és mindenkorra is visszavonhatatlanul beépüljön az amerikai filmtörténetbe annak érdekében, hogy a DVD eladások is megaszintűek legyenek, hogy minél több kis Frodo figurát, meg minél több kis Gandalf figurát, meg Aragorn figurát lehessen eladni a Kölyök Klub menühöz. Semmi másról nem szól. Az én szememben a negyedik helyezettünk, a Gyűrűk ura, a király visszatér 2003-as Oscar dömping, semmi másról nem szól. Oscart a Harry Potternek is, írja a kedves SMS író. Igen, ez nekünk is eszünkbe jutott. Életműdíjat Daniel Radcliffe-nek. Fiúk, ne essetek abba a hibába, hogy csak rosszat mondunk? Hogy a műsor kizárólag az Oscarról szóljon. Nagy kár lenne érte, írja nekünk Kata. Hát miről Kata, szóljon még Kata? Miről szóljon még ez a... Ez a film, ez egy tízes lista? A legrosszabb Oscar-díjas filmeket tartalmazó tízes listánk. Ez a Rádiókafé, a Rádiókafén a hét mesterlövésze Puzsér Róberttel és Vida Viktorral az éterben. 0629986 az SMS számunk, ez a 986-os frekvencia, a Rádiókafé e-mailünk, a rádiókafé@radiokafe.hu. A műsor témája pedig a 10 valaha volt legrosszabb Oscar-díjas film a Best Picture kategóriában. A legjobb film. A legjobb filmek legrosszabbjai. Fiúk, ne essetek abba a hibába, hogy a műsor kizárólag az Oscarról szóljon, kérte tőlünk Kata, aztán megkérdeztük Katától, hogy ugyan miről szólna, azt írja nekünk Kata válaszul. A filmekről, ne az Oscar fikázásáról. Értem, hogy most ilyen listát választottatok, csak szerintem általában is túl van reprezentálva az Oscar, mintha olyan fontos lenne, miközben pont azt nyomatjátok, hogy mekkora gáz. Speciál a véleményetek jobban érdekelne, mint az Oscar folyamatos fikázása, írja Kata. De hát éppen ezért választottuk ezt a témát, mert ellenpontjai akarunk lenni az Oscar fétisnek. Ezt kéne érteni. Azért muszáj az Oscarról beszélni ahhoz, hogy detronizáljuk. Mi erre törekszünk most, aztán az nagyon komputerizált srác Zoli is válaszolt nekünk. Kedves Robi, az agyon komputerizált alatt nem a gyártási metódust, hanem a témát értettem. Én 35 vagyok, az a korosztály, amely szívesebben megnéz egy gyengébb, de történelmi vagy klasszikusabb témájú filmet, írja nekünk Zoli. Egyet értek. Aztán van itt még néhány SMS. Bakker, zseniálisak vagytok, az Oscar egy fekália. Akkorákat röhögök, hogy fáj a torkom. Gyurukat pont szeretem, a gyűrűkurát pont szeretem, de viccesek vagytok. Kár, hogy a Dead Man Walking kapcsán písziskedtetek, de jók vagytok. Én imádom a Dead Man Walkingot, most mit csináljak? Az egy csodálatos film. A Ments meg Uram című. Ja, hát ezt én is nagyon szeretem. Csodálatos film. És miért a Robinál, ami kegyelem vonal, ha bejön a kegyelem vonal, akkor ő na, sír. Na, az én gyenge pontom. Akkor ő sír. Én szentimentális vagyok, én szeretem a Farkasokkal táncolót, meg a Rettenthetetlent, Robinál pedig a kegyelem. Igen, vonal. Igen, egy kegyelem, hogyha egyszer lesz vízkárdíj, vagy tűzkárdíj, amit majd én fogok osztani, akkor egy kegyelemről kell filmet csinálni minden évben, és azt meg fogja kapni a díjat. És a kapitány és katona valóban uncsi és rossz, de a 84-es Bounty után az első hajós film volt. Így van, és felépítettek egy korabeli fahajót. Jó, akkor hajrá Titanic viszont, nem? Tehát, hogyha így vagyunk ezzel, akkor hajrá Titanic ezerrel. Aztán még itt van egy SMS. Kicsit sematikusak ezek a toplisták, de nagyon jó hallgatni. A legjobb színészek 50 év felettiek, a legjobb magyar filmek a 60-asok, a legrosszabb oszkárosok, a 2000-esek. Nem tudok vitatkozni. Egy szó mint 100, ez a lista a 10 valaha volt legrosszabb oszkárdíjas filmet tartalmazza. 10. a Rettenthetetlen 1995-ből. 9. a Farkasokkal táncoló 1990-ből, 8. a Becéző szavak 1983-ból, 7. a 2000-es Gladiátor, 6. a Borzalmas Chicago 2002-ből, 5. a Nem vénnek való vidék és nem is nekünk 2007-ből, a 4. a Gyűrűk ura a király visszatér, de minek 2003-ból, és innen folytatjuk. Már a dobogón a nap 3. helyezettje. A valaha volt legrosszabb hajós film, a Titanic. Every night in my dreams I see you, I feel you, near, far, wherever you are I believe that my heart will go. Be kell vallanom, én szeretem ezt a filmet. Te nyomorulsz, te. Mire szeretette ezt egyáltalán? Azért, és mit keresett filmes műsorban? Azért szeretem nagyon ezt a filmet, mert ez a zene, ez olyan fülbemászó, hogy csak a rettenthetetlennek a zenéje versenyzik. De pont vele. Ez a baj vele, hogy fülbemászó. Tehát de ott, a maga dimenziójában. Sok ember számára a fülbemászó az egy pozitív dolog. Nem, én gyűlölöm. Belemászik a fülembe, és nem tudom kiűzni egész nap, és ott idegesít a rohadt fülembe. Nem, én nem szeretem a fülbemászó dolgokat. Ott van például a szóljon hangosan az ének, vagy a popsi belefér a nadrágba, ezek napokig a fülembe csengenek. De ezt valahogy szeretem ezt, és amiért jó a Titanic. Mit szeretsz, jaj, mit szeretsz? Amiért jó a Titanic, azt, hogy olyan szépen bemutatja, nagyon egyszerűen, meseszerűen a legegyszerűbb emberek nyelvén azt, hogy mi az, amit legyőz a szerelem hatalma. Legyőzi mit győz le? Legyőzi a pénzt, ugye itt gazdagok és szegények utaznak a hajón teljesen szinte izolálva, és mégis egymásba kell ez a tubica pár, és a szegény, meg a gazdag lány, meg a szegény fiú. Legyőzi a modernkori kincsvadász a pénzéségét, és megszivatja őket a közben öreg lányát csontosodott. De jó, de nem győzi le a jéghegyet. Nem győzi azt le. Azt nem, jó, nem hát győzi mindent le. Nem győz. Megmutatjuk, hogy mit győz le a szerelem, és mit nem győz le a szerelem. Ez és a egy szitu. Ilyen teljesen hamis szerelemképet sugal, hogy még 90 évesen is szereti a fiút. Jaj, hagyjál már, nem, ami már nem igaz, gáz. Ami nem igaz, de mindjárt vágyunk. És minden rohadt napján azzal kelt, és azzal feküdt, hogy meghalt, beesett a jég. Ízbe, mi lesz most velem? De még élek azért, hogy 90 évesen James Cameronnak elmeséljem ezt a történetet. Ami frappáns a Titanicban az, hogy ez a mese... Basszus! Robi, egy picit. Tehát, hogy ez a meseszerű történet még ennél is 10-szer nyálasabb lett volna, nem követik el azt az ügyes húzást, hogy egy történelmi díszletek közé helyezik, és ez borzasztóan tudja enyhíteni a meseszerűségnek ezt a nyál dimenzióját. És egy konkrét történelmi eseménybe helyezték be. Minden idők legnagyobb kassza sikeréről beszélünk. És minden idők legnyálasabb filmje szerintem. 1,8 milliárd dollár. Tehát azt gondolom, hogy ez a két fogalom, ez nagyon-nagyon összefügg. Tehát a nem véletlenül minden idők leggusztusnabb, legnyálasabb, legcsöpögősebb filmje lett minden idők legnagyobb kasszasikere. 1,8 milliárd dollár bizonyos országoknak ennyi a teljes éves költségvetésük. Tehát ebből a pénzből világháborúkat lehet kirobbantani és megállítani. De ez egy igen komoly költség. Erre azt lehet mondani, hogy megérte minden csepp könny ebben a filmben 1 millió dollárt ér. Szerintem a szerelem megér ennyit, Robi. Neked megér. Soha egyetlen film nem szolgálta még ki ilyen remekül a közönség rossz ízlését. Ezt azért jelenthetjük. Ez igaz, ezt aláírjuk. Romantikus katasztrófa film. Ezt egy kicsit ízlelgessétek így még a kicsit a szátokban. És katasztrofikus romantikus film. Ez a filmes katasztrófa, ezt lehet mondani a Titanicról. Beleégett a retinámba a szó legrosszabb értelmében, ahogy ott állnak a hajónak az elején, és ott ölelgetik egymást, és bejön a képbe ez a rettenetes zene, és akkor elvárják, hogy én hatódjak meg ettől, hogy ők ott állnak, és milyen szabadok, és hogy legyőzték a szerelem, legyőzte a pénzt, és egyáltalán, ahogyan ezek a karakterek meg a szereplők így ki vannak élezve, és a kegyetlen vőlegény, akinek a szerelme a gazdag lány, de a más életről ábrándozik, és tehát, hogy itt minden karakter úgy, de tényleg, mint a Grimm mesékben, olyan egyszerű, mint egy pár rendőrcsizma. Mint ez egy James Cameron. Elválasztott fizura. Vagy erre megy, vagy arra. Arra van. Na, a James Cameronról csak annyit, hogy miután megkapta a 10-72 Oscar-díjat ezért a filmért, azután, de egyébként ebből sportot űzünk, tehát nehogy azt higgyétek, hogy nem tudjuk, mi, vagy hogy nem néztünk utána, utána tudtunk volna nézni, mi direkt nem tudjuk, hogy ezekért hány Oscar-díjat adnak. Nem vagyunk hajlandóak arra, hogy megtanuljuk, hogy most számszerűleg mennyit adnak érte. Ezért is rengeteg megszámlálhatatlan sok Oscar-díj járt ezért a filmért. Ha James Cameron ezt megkapta, akkor kiállt, és azt mondta az Oscar-díja a kezébe, gondolom, hogy volt a kezébe három Oscar-díj legalább, hogy én vagyok a világ királya, ezt üvöltötte a pódiumról az Oscar-díj kiosztón. Most ez az ember, aki ezen az erkölcsi szinten áll, hogy amikor Oscar-díjat kap végre az életében olyan filmek után, mit tudom én, mint a Két tűz között, meg a Terminátor, és most megkapja az Oscar-díjat. Egy kicsit Ridley Scott érzésünk van, a Bolygó neve halál 86-ban, Terminátor 84. Ott van, mint producerként jegyzi a kiváló, szerintem kiváló Holdpont című filmet 91, és akkor jön a Titanic. Na jó, de előtte bármelyikért jogosabban kapta volna abszolút. Meg. De, na most, hogy mondjam? Tehát az és az azóta ember, semmi más nem csinál, csak Terminátort, meg de Titanicot. Az az ember tanít minket, jóra és rosszra, aki ezen az erkölcsi szinten áll, hogy az Oscar-díjjal kiáll, és azt üvölti, hogy én vagyok a világ királya. De most komolyan, ez milyen szint? Tehát, hogy mondjam, tehát, hogyha mondjuk így gyermekpszichológus lennél, és megkérdeznélek téged, hogy mondjuk ez milyen színvonal, hogy valaki megkapja végre a műanyag dömpert, amit egész életében akart kapni aputól, és a műanyag dömperrel a kezében a karácsonyfa alatt azt üvölti, hogy én vagyok a világ királya. Ez hány éves szint? 12 éves? Nem, ez olyan... Ez inkább 3-4. Csak 8, 6, vagy nem tudom. Hány éves színvonal ez? Hány éves erkölcsi színvonal ez? 0629986986 az SMS számunk. Ez a James Cameron az, aki nálunk itt a Titanic című filmért 1997-ből a harmadik helyet érdemli. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Gettó milliomos 2008-ból, az aktuális Oscar. Nem tudjátok kikölcsönözni, mert még nem jelent meg, vagy lehet, hogy már kijött DVD-n? Én tegnap előtt vettem ki. Úristen, újabb rossz hír. Mit hittél, Robin, nem fog kijönni? Reméltem, hogy még nem jött ki. Amikor erről a filmről van szó, akkor mindig megkérdezem mindazokat, akik szeretik ezt a filmet, és bántóan sokan vannak, hogy ez a film mire jó? Mi a jó ebben a filmben? És akkor tudod, mit válaszolnak? Én is fogok hogy ez válaszolni. A film egy bomba üzlet. Hát zseniális a Danny Boyd, a rendező, ezt magyarázzák, mert a Bollywoodot, ami egy 1 milliárdos piac, meg a Hollywoodot, ami egy 3 milliárdos piac, azt ő összekapcsolta. És egy létrehozott belőle egy 4 milliárdos piacot. Meg erre azt mondom, hogy lehetséges, hogy bomba üzlet, és hogy ő az ő filmjében találkozik a nem tényleg a 3 milliárdos, meg az 1 milliárdos piac, és akkor ez már így 4 milliárdos piac, de egy rendező nekem filmet rendezzen, ha egy mód van rá, és ne piacokat kapcsoljon össze, csinálja azt a producer. Tehát, hogy a promóció az engem nem érdekel, de a film, ami x percen keresztül számít az én érdeklődésemre a moziban, vagy a képernyő előtt, az legyen film, és ez egy genya, ez nem film, egy hazugság a fogyatékos lottónyertesről, aki szerencsés quizshow nyertesnek van beállítva. De ez a csávó nem szerencsés, ez a csávó, ez több, mint szerencse, tehát az, ami ebben a filmben, amit el akarnak adni nekünk, ez olyan, mintha 12 egymás követő héten keresztül nyernéd meg a Lotto 5-öst. Ilyen szerencse nincsen. Nem nyerhet valaki quizshow-t úgy, hogy életében nem olvasott el egy könyvet, és véletlenül tudja az összes kérdésre a választ. Mi az, hogy a legutolsó kérdés, ami az akadémiai műveltség csúcsa az, hogy ki a negyedik muskétás? Athos, Portos, igen, ez Aramis, kicsit fura, hogy a nehezemnél nehezebb kérdések után a legutolsó kérdés ez. Ennyire primitív egy olyan primitív gyerekről van szó, aki nem tudja, hogy mi áll a címerében a India államnak. Mi az a... Mi milyen mondat? India állam címerében, és nem tudja megmondani, hogy egyedül az igazság krumpli főzelék. Erre x-elne be, mert nem tudja a választ. És a közönség segítségét kéri, és ez a csávó nyeri meg. Jó, hogyan? Jó. Hogy lehet ennyire hülyének nézni minket? Én pár napja néztem meg ezt a filmet. Először ugye leesik az ember álla, hogy megjelenik India, mint olyan Hollywoodba, anélkül, hogy Gandhi trappolna mezitláb, vagy valami ilyen gyarmati uralomra utaló kosztümös ízé lenne, hanem India, mai India, gettókat látsz, vallási fanatikusokat látszó, hogy ölik egymást, és aztán az egész átcsúszik egy olyan üzenetbe, hogy mindenkinek ott van a zsebébe a marsalbot, ahogy Napóleon mondta, az amerikai álom, ha ügyes vagy... Nem ügyes, akkor, szerencsés, bocsáss meg! Szerencsés vagy, még csak ügyesnek se kellene, tehát nem baj, ha nem vagy de ügyes. Ez jó, de ez, csak... milyen erkölcsi, de ez milyen erkölcsi tanulság, hogy légy szerencsés? Ez milyen állítás, hogy légy szerencsés? És erre mondják azt az igényesebb elemzők, hogy ez a gettó pornó kategóriája, amikor egy olyan nemzetnek, ahol tényleg, mint Bombay, milliós bádogvárosba élnek emberek, ahogy be is mutatja a film még az elején, azt üzenjük, hogy ha szerencsés vagy, lehet plazmatévéd, csinos barátnőd, ez olyan, ez egy szép ruhát. Ez egy szerencsejáték RT hirdetésnek is rossz. Tehát, hogy még annak is gagyi. Tehát, hogy ez a bármikor bejöhet. Az ELTI nyeremény 450 ezer millió. Mennyi? 450 ezer millió! Ez egy ilyen film. Tehát ez egy ilyen primitív film. Nem kevésbé. És azt írjátok meg nekünk, léci SMS-ben 0629986986-ra, hogy miért kérdezi meg az őrszobán a rendőr a fiútól, akit a két forduló között bevisznek, és már az egész ország ismeri, hogy mi a neve? De most komolyan megkérdezi tőle, hogy mi a neve a vallatás során. Még... Hát mindenki tudja, hogy mi a neve. Hát az egész India tudja, hogy hívják. Én egy valamire lennék kíváncsi. Amikor van az a forduló, amikor előre megtudhatja a kérdést. És nem a tudja vécére. A választ. Várja, és nem tudja a választ. Nem tudja a választ. És tovább játszik. Hogy játszhat valaki tovább? Hát ez fogyatékos, hát nem is érti azért, a játék hogy a szabályt. Szerelme lássa a tévébe. De már annyi pénzt nyert, hogy vásárolhatna belőle műsoridőt is, ha akar. Hát vásárol, fölbérelhetne belőle 70 magánnyomozót, és azok megtalálnák neki a szerelmét. Hát aki ennyire primitív, mondom, hogy fogyatékos. Egy fogyatékos kölyökről szól, aki minden helyzetben a legrosszabb döntést hozza, és ennek ellenére olyan primitív, mint egy pár rendőrcsizma, nem olvasott egy könyvet életében, de akkora szerencséje van, hogy nem tudja legyőzni saját magát. Egyszerűen nem tudja megverni magát, mert nagyobb a szerencséje. Tehát konkrétan az a figura, amikor én láttam a Lár Andrást, volt a Lár Andrásnak egy showműsor, ahol folyamatosan a pisztollyal a lábába lő, és azt kiabálja, hogy jaj, de fáj nekem a lábam! És megint belelő egyet. Jaj, most már nagyon fáj, és megint belelő. Na ez a csávó, ez ilyen, csak sosem találja el a lábát. Tehát, hogy ezt kell nekem néznem, és ezért 2008-ban Oscar díjat, ezért nálunk második helyet. És vajon hogy van az, hogy tudja a kérdést, és kiengedik a WC-re, és hagyják dumcsizni a műsorvezetővel? Vagy egyáltalán? Tehát, hogy ezt nem értem. Arcra tudod kire hasonlít a fős? Szerintem a Jó barátok egyik szereplőjére rosszra. Csak még egy ilyen fiatalabb kiadásban. Na jó, de annyira primitív, mint Joey. Sőt. Jó, szóval azt tényleg értékeljük, hogy megjelenik India, és kiderül, hogy az Egyesült Államokon kívül van még más ország is a földgolyón. Hát értékeljük, hogy vannak, hazudik Indiáról, tehát könyörgöm. Meg, hogy vannak szegény gyerekek a gettóban, és tényleg... Bemutatja, és utána gúnytűz belőlük. Értékeljük, tényleg, de jó. A végén meg, amikor megy ez a Viva TV és guztustalankodás, hogy a végén ott nyálasan táncolnak, hogy ott izé, hogy itt hajrá, megnyertük a kurvasok pénzt, mert mi vagyunk a szerencsések, a kiválasztottak, akiket Fortuna a tenyerén hordoz. Szégyen gyalázat ez a film, komolyan, és hogy ez kapta az Oscar, és nyilvánvalóan látszik, hogy semmi másnak nem szól ez az Oscar-díj. Az indiai piacnak. Csak és kizárólag az indiai piacnak akarnak egy gesztust tenni, és ebből látszik, hogy Hollywood akárhova lealjasodik a pénzért. Tehát, hogy látunk egy nem létező esztétikai kategóriát, ezt a Bollywoodot. És Hollywood ezt 10 akárhány Oscar-díjjal jutalmazza, mert kell azoknak a nézőknek a pénze, kell azoknak a nézőknek a jegyvásárlása, kell azoknak a nézőknek a DVD kölcsönzése és DVD vásárlása mindenáron. Ebből látszik, hogy Hollywood mekkora prostituált ebből a második helyből, amelyet a Gettó Milliomos kapott nálunk 2008-ból. A csúcsok csúcsa a mai number one. Szeretnék utólag elnézést kérni a képi és hanghatásokért, amelyek megzavarták a nyugalmatokat. SMS-eiteket is be fogjuk olvasni, és csak azért is még nem mondjuk meg, hogy melyik lett az első helyezett. Robi, az RTL-en most kezdődik a Moonwalker, írja nekünk a Vigyorgó Orgyán. Ti is hónapok óta bizonyítjátok, hogy aki kicsit is értelmes, érzékeny és igényes, az szenved. Ha hülye bunkónak születtem volna, a világ olyan egyszerű lenne, hülye és boldog lennék. Üdv, írja az SMS író, hát József Attila versét, a Légy ostoba című verset ajánlom a figyelmetekbe. A Banya 101 éves, ugye a Titanicos Banya, írja, a film első jett felidézésre és kiröhögésre jó, írja az SMS író. Hogy jutott be a műsorba, kérdezi az SMS író Zoli. Hát ez egy jogos kérdés egyébként a Gettó Milliomos főszereplőjével kapcsolatban. Valaki ennyire primitív, hogy talál be a stúdióba? Ez egy jogos kérdés. az Oscar az átlagnak szól, az átlag gyenge. Ne várjátok, hogy szofisztikált ízlésű, egyébként szűk réteg által megértett és értékelt emberek ízlését szolgálja ki. A tömegzene és a politika is erről szól, írja nekünk Zoli. Jó, de mi meg arról szólunk, hogy kiköveteljük a minőséget, ha szabad. Tehát, hogy legalább ebben a két órás keresztmetszetben, ami a rendelkezésünkre áll, kiköveteljük a minőséget. Robi, nincs igazatok, nem a szerencséről, hanem a szerencsétlenségről szól a film. Épp az utolsó kérdés a lényeg, gyerekkora óta nem tudta. Szép film, nem gagyi, bocs, írja az SMS író, nem értünk egyet. De hát ez van. Itt van még egy SMS író. Szerintem a nyomor méretét és elhatároló erejét akarja a film bemutatni, és csak a mi szemünkben fogyatékos a csábó. De ez nyomorpornó, mert eszközként használja fel a nyomort arra, hogy az amerikai államnak a hazugságát terjessze Amerikáról, most már immáron Indiára is. Még egy SMS-t kaptunk. A Moonwalker nem kezdődik, lefagyott, írja az SMS író, sőt azt is írják nekünk, hogy nem vagyunk hallgathatóak. Ez elég rosszul hangzik, meg vagyunk ijedve. Úgy tűnik, hogy a vihar az eltöröl. Ahhoz képest elég sok mindent. SMS-t kapunk. Biztos, hogy van, ahol hallgathatóak vagyunk. Azt írják, menjetek, hogy a neten ki. Nem vagyunk hallgathatóak, sőt van, aki azt írja, hogy frekvencián sem vagyunk hallgathatóak. Menjetek ki, és a viharkárokat tegyétek helyre, és állítsátok fel az antennákat. Hallottam, hogy a rendező tényleg rendes lakhelyet ad a pénzből a szegény indiai gyerekeknek. Igen, igen, voltak valami sztorik, hogy importálják. A szívem lefagy. Hogy Amerikában megvásárolják a gyerekeket, akik játszottak a filmbe, de már nem emlékszem az igazi történet, hogy mi lett ebből, már írjátok meg nekünk. És mi lehet vajon az első film, hogyha már volt a Titanic? A csúcsok csúcsa, a mai number one. Egy beteg film, egy nagyon beteg film, egy nagyon unalmas film, egy szenvedés, hosszú is, hány perc? Gyötrelmes. 156 perc. Úristen, egy nézhetetlen film, 96. Egy valóban nézhetetlen film, 1996-tól Anthony Minghellától, az angol beteg. 10 darab Oscart ért a film, ami a nyál és unalom mesteri ötvözete. Igen, tehát nem lehet eldönteni, hogy itt melyik az erősebb, melyik a nyálasabb faktor. Vagy unalmasabb. Ebben az évben a Titkok és hazugságok is kaphatta volna az Oscar-díjat, ha egy csepizlés szorul abba a bődületes akadémiába, de nem, nem és nem. Egyetlen kérdésem volna ezzel a förtelmesen gázfilmmel kapcsolatban. Tulajdonképpen ez az egyetlen érvényes kérdés ezzel a förtelmesen gázfilmmel kapcsolatban. Gróf Almási László miért angol beteg, mikor magyar? A filmnek egyetlen egy érdekes tanulsága van, egy dolog, ami kiderül erről a szerencsétlenről, aki a nevére sem emlékszik, hogy magyar. Akkor miért angol beteg? Nem értem ezt az egyet. Ezt az egyet. És a Fargo is kaphatta volna ebbe az évbe. Miért is kapta volna? Hisz ott volt az angol beteg. Mi ez a film? Ez mire jó? Mit ünnepel? Vajon Amerika ezen a filmen keresztül? Én nem tudom megfejteni. Annyira, ez is az ilyen, és ez az Anthony Minghella, ez annyira rossz rendező, hogy az valami borzasztó. Az a republikánus, amerikai középnyugatnak ezeket a nyálas identitás filmeket egyenként gyártja le, és tényleg ő benne találkozik Hollywood nyál iránti mélységes indulata és vágyódása ezzel a hazafias republikánus érzülettel, ami egyébként számos más filmjében egyébként sokkal erőteljesebben megjelenik. A Felolvasó című filmjét 2008-ban legjobb filmre jelölték Oscarra. Hát ez egyébként egy sokkal jobb film, mint ez, de ennél minden film jobb. Tehát nem véletlenül jó, az angol én beteg. Nézhetetlen. Bocsánat, én a Tehetséges Mr. Ripley-t azt szeretem. De mondom, hogy minden filmje jobb ennél. Hát ezért kapta ez az Oscar-díjat. Hát nyilván a legrosszabbnak adják az Oscar-díjat, azért beszélünk az Oscar-díjról. Ha a legjobb kapná, akkor nyilván a Cannes-i díjnak hívnák, vagy valahogy máshogy, nem? És pedig milyen érdekesen indul a film. Tehát egy érdekes helyszín. Sikerül a kicsit érdekes dologból egy nagyon unalmasat csinálni. És ez aztán hömpölyög, és várod, hogy történjen valami. Gyötrődik az a szerencsétlen, ott megégett az arca, ott hever, szenved, felidézzük, hogy milyen nyálas módon lett szerelmes a haverja a nőjébe, és aztán akkor... az megígérte, de nem tudott visszamenni érte. Jaj, de szörnyű, hogy nem tudott visszamenni, pedig nagyon megígérte. Robi, te emlékszel még erre a filmre, hogy ez miről szólt? De hogy emlékszel, én küzdöttem, hogy elfelejtsem. Egy váratlan baleset elszakítja kettejüket, az expedíció többi tagjától szenvedélyes viszonyba kezdenek, mely katasztrofális következményekkel jár, mind rájuk, mind semmi. Főleg ránk nézve. Semmilyen nyomot nem hagyott. Mi ránk nézve jár ez katasztrofális következményekkel. Elme működésem így védekezett, hogy megpróbálta így törölni. Tehát a delete gombot volt a tudattalan ujján. Zoli kérdezi, miért követelitek a minőséget az Oscartól? Ez a kérdés, mintha már felmerült volna. Azért követeljük a minőséget, mert vannak olyan filmek, amik Oscart kaptak, és szerintem például jók, ilyen 72-ben a Keresztapa, 75-ben a Szálak a kukfészkére, 77-ben az Annie Hall, 78-as a Szarvasvadász, még az is elmegy, 70-es években jó filmek kaptak Oscart, és a legerősebb, legjobb film jelölések pedig valószínűleg a 90-es években voltak, 98-ban jelölték az Elizabeth-et, az Őrület határán, a Ryan közlegényt, 99-ben az Amerikai szépséget, az Árvák hercegét, a Ben Fentest, a Hatodik érzéket, egy év alatt jelöltek ennyi filmet. Szóval. De néha úgy látszik, nagyon mellé nyúlnak, és ezt a műsort az ő 10-es listájuknak áldoztuk. Ez volt a Hétmesterlövésze a Rádiókafén, Puzsér Róberttel és Vida Viktorral a mikrofonok mögött. Legközelebb holnap leszünk itt egy újabb műsorral, egy újabb top 10-es listával. Ezután zene fog következni. Én azt javaslom nektek, hogy hallgassátok továbbra is a Rádiókafét. És azért még ismertetem nektek, hogy melyek voltak azok a filmek, amelyeket a 10 legrosszabb Oscar-díjas filmnek ítéltünk a mai adásban. A 10. a Rettenthetetlen volt, a 9. a Farkasokkal táncoló, a 8. volt a Becéző szavak, a 7. volt a Gladiátor, 6. a Chicago, 5. volt a Nem vénnek való vidék, 4. volt a Gyűrűk ura, a király visszatér, a 3. a Titanic, a 2. a Gettómilliomos, 1. a legrosszabbak legrosszabbja, vagyis a legjobbak legrosszabbjainak legrosszabbja, az Angol beteg, Anthony Minghella legyen az, aki zárja ezt az adást, az ő rossz ízlése legyen veletek. Sziasztok!